Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 17 lutego, jest 11. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Groźny pożar w Lidzbarku Warmińskim, zginęły 3 osoby. Prezydent Duda rozmawia w Wilnie z prezydent Grybauskaitę. Premier Morawiecki dołączył do uczestników konferencji bezpieczeństwa w Monachium. Po strzelaninie w Parkland prokurator generalny chce kontroli w FBI. 3 osoby zginęły rano w pożarze w Lidzbarku Warmińskim. Jedna osoba została ranna. Około 7 dostaliśmy wezwanie. Paliło się mieszkanie na parterze budynku wielorodzinnego, informuje Tomasz Gowkielewicz z Lidzbarskiej Straży Pożarnej. Próbę dostania się do środka wcześniej podjęli sąsiedzi. Wtedy mienie nie pozwoliło tym ludziom dostać się do środka. Natomiast strażacy w aparatach ochrony dróg oddechowych weszli tam przez to okno do mieszkania. Skutecznie stłumili ten ogień bardzo szybko. No ale niestety na zgliszczach odnaleziono 3 osoby. Są to 2 mężczyźni w wieku 64-58 lat i 49-letnia kobieta. Ranny to mężczyzna, który próbował pomóc i wybił szybę. Ranił go odłamek szkła. Nie wiadomo jeszcze, dlaczego doszło do pożaru. Teraz w serwisie Trójki Wilno i rozmowa prezydentów Polski i Litwy. To spotkanie właśnie powinno się kończyć. Jednym z tematów rozmowa Andrzeja Dudy i Dalii Grybauskaitę miała być sytuacja polskiej mniejszości na Litwie. W czasie czwartkowego spotkania z Polakami mieszkającymi na Litwie prezydent Andrzej Duda zapewniał, że w rozmowie z Dalią Grybauskaitę poruszy wszystkie problematyczne kwestie dotyczące sytuacji mniejszości polskiej. Są kwestie związane z nauczaniem języka polskiego, są kwestie związane z językiem polskim na maturze. Są problemy. Będę o tych problemach, które państwa dotykają, rozmawiał z panią prezydent. Lider Akcji Wyborczej Polaków na Litwie Związku Chrześcijańskich Rodzin, europoseł Waldemar Tomaszewski, mówił Polskiemu Radiu, że priorytetem dla społeczności polskiej jest jednak inna sprawa. Szczególnie oczekują byli właściciele ziemi zagrabionej przez Sowietów, bo niestety jak na razie w Wilnie tylko połowa Polaków tę ziemię odzyskało. Ważnym tematem polsko-litewskich rozmów jest też bezpieczeństwo. Warszawa ubiega się o zlokalizowanie w naszym kraju jednego z natowskich dowództw. Polskie władze liczą na wsparcie Litwy i innych państw wschodniej flanki NATO. Z Wilna Karol Darmoros, Polskie Radio. A premier Mateusz Morawiecki w Monachium dołączył już do uczestników konferencji bezpieczeństwa, która rozpoczęła się wczoraj. Mają się oni skupić szczególnie na roli Unii Europejskiej w świecie i jej relacjach ze Stanami Zjednoczonymi i Rosją. Ponad 20 szefów państw i rządów oraz kilkudziesięciu ministrów spraw zagranicznych i obrony ma również debatować w Monachium na temat rosnącego zagrożenia dla liberalnego porządku światowego i konfliktów na Bliskim Wschodzie, w tym pogarszających się stosunków między państwami Zatoki Perskiej. Tematem będzie też kontrola zbrojenia, w szczególności napięcie związane z północno-koreańskim programem nuklearnym. O programie wizyty polskiego premiera Karol Surówka. Przed południem Mateusz Morawiecki weźmie udział w panelu dyskusyjnym z przewodniczącym Komisji Europejskiej Jean-Claude'em Junckerem i kanclerzem Austrii Sebastianem Kurzem. Politycy mają mówić m.in. o bezpieczeństwie Unii Europejskiej i przyszłości Europy. Później premier weźmie udział w serii rozmów bilateralnych. Nieoficjalnie wiadomo, że spotka się z prezydentem Ukrainy Petrem Poroszenką, premierem Francji Edouardem Philippem i premierem Mołdawii Pawłem Philippem. Po południu Mateusz Morawiecki złoży kwiaty przy grobach polskich żołnierzy Brygady Świętokrzyskiej. To drugi dzień wizyty premiera w Niemczech. Wczoraj spotkał się w Berlinie z kanclerz Angelą Merkel. Z Monachium Karol Surówka, Polskie Radio. Kancelaria prezydenta głęboko rozczarowana wynikiem rozmów wicepremierów Polski i Ukrainy Piotra Glińskiego i Pawła Rozenki. Brak decyzji strony ukraińskiej dotyczącej zniesienia zakazu polskich ekshumacji na terytorium Ukrainy oznacza poważny regres zaufania i nie realizuje mandatu do rozmów ustalonego przez prezydentów, co znacząco obciąża wzajemne relacje, mówi szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski. Liczymy, że w najbliższym czasie dojdzie do zniesienia tego zakazu w duchu wypełnienia podjętych zobowiązań, dodaje szef gabinetu prezydenta. Prokurator generalny USA Jeff Sessions nakazał kontrolę w Federalnym Biurze Śledczym, które przyznało, że nie zareagowało na ostrzeżenie sprzed ponad miesiąca w sprawie sprawcy strzelaniny w szkole w Parkland 19-letniego Nicolasa Cruza. Pojawiają się apele o dymisję szefa FBI. FBI jest też krytykowane przez niektórych bliskich 17 osób zabitych podczas masakry. Wczoraj Cruz usłyszał 17 zarzutów morderstwa z premedytacją. Grozi mu kara śmierci. Dziś i za tydzień mikroprzedsiębiorcy będą mogli skorzystać z pomocy przy wypełnianiu i wysyłaniu jednolitych plików kontrolnych, czyli elektronicznej ewidencji zakupów i sprzedaży VAT. Od tego roku najmniejsi przedsiębiorcy mają obowiązek składania takich zestawień. Nie zwalnia to prowadzących firmy z wysyłania deklaracji VAT. Dziś pracownicy urzędów przyjmują do 13, informuje Zbigniew Wiliński z Ministerstwa Finansów. W urzędach skarbowych będą osoby, do których będzie można podejść, zapytać się, jak mam wypełnić ten plik, jak go wysłać, jak go podpisać.

O matko, gdzie w nocy był twój syn? Jak wrócił, tak długo ręce mył. O matko, gdzie był syn? Co tak długo ręce mył? O matko, gdzie był syn? Co tak długo ręce mył? Oj synku, coś w piecu palił, co? Koszula i spodnie nowe w proch. Coś w piecu palił, co? Coś ty synku zrobił, co? Koszula i spodnie w proch. Coś ty synku zrobił, co? O matko, dziewczyna, kruchy liść. Złamała się w pół, nie chciała iść. Dziewczyna, kruchy liść, w pół złamana w lesie śpi. O matko, dziewczyna, liść, złamana w lesie śpi. Wiele tematów poruszonych w jednej krótkiej piosence. Tomek Organek, oj synku, coś w piecu palił, co? Tu jakoś lepiej z tym paleniem w piecu. Powietrze do oddychania znacznie lepsze niż w Warszawie. No i tak, jesteśmy od czwartku. Dzisiaj finał Trójka Górą. Będzie to koncert Organka, na który bardzo się cieszymy oczywiście. Markomania dzisiaj też ze Szklarskiej. Właściwie z Doliny Norweskiej. W którym domku jesteśmy? Nie pamiętam, ale jest bardzo przyjemnie. Co dzisiaj? A, jeszcze chciałem odesłać Państwa na naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka. Odnajdą Państwo tam m.in. wczorajsze notowanie listy przebojów. Laucze na miejscu pierwszym. Nowy zestaw do głosowania. Głosujemy jak zwykle do piątku w samo południe. polskieradio.pl/trójka. Nie mam dzisiaj laptopa ze sobą, ale w razie czego to Marek Kopko-Niedźwiecki, @polskieradio.pl, adres czynny całą dobę. Co dzisiaj w naszym spotkaniu? Goście. Goście będą najważniejsi, a poza tym muzyka, trochę wspomnień z przeszłości. Dokładnie rok temu też Markomania musiała być 17 lutego tutaj, no albo 16, albo 18, jakoś tak. Wspomnimy także to z pewnej smutnej okazji, a poza tym będzie wesoło i radośnie. Dzisiaj są urodziny Eda Sheerana, nie da się ukryć. 1991 rok urodzenia kolegi, no więc sięgniemy też po piękną muzykę z 1991 roku. Będzie sałatka włosko-francuska w drugiej godzinie, dzisiaj bardzo klasyczna. No a poza tym czekamy na Erika i lecimy dalej. Trochę nowości, ale głównie jednak klasyka dzisiaj w audycji, ale sięgniemy także po płytę, która ukazała się na rynku dokładnie 3 dni temu. Magda Bożyk będzie śpiewała. tak, jesteśmy. To właśnie Early Bird za momencik, a teraz Magda Bożyk, Time Blind z nowej płyty, która okazała się 3 dni temu. W naszym studiu Julian Gozdowski. Dzień dobry, Julianie. Dzień dobry. Honorowy prezes Stowarzyszenia Bieg Piastów. Niestety tak. No co niestety, no Julian, wiesz co, wczoraj byłem na w Jakuszycach i to, co się tam dzieje, to jest coś niewiarygodnego, bo ja przecież tu przyjeżdżam od lat i wiem, jak to powinno wyglądać, jak to wyglądało, a jak to wygląda teraz. Za 2 tygodnie Bieg Piastów, a tam nie ma gdzie samochodów postawić, tyle ludzi już biega. Ale jeżeli to jest sukcesem, a na pewno to jest sukcesem, to niewątpliwie jest też duży udział pański w tym wszystkim, za co dziękuję. No właśnie, to ciągle mi się przypomina, że ten jeden... Że ten jeden kolega mnie rozpoznał, że właśnie z Biegu Piastów mnie zna. Tak. To właśnie tak, to tak. Jest to. 42. Bieg Piastów za 2 tygodnie. Tym razem pogoda chyba fantastycznie się dopasowała, bo śniegu jest mnóstwo. Znaczy nie ma nigdzie śniegu, a się przyjeżdża do Jakuszyc i śnieg jest. Bardzo mi się podobało, jak jeden bardzo ważny urzędnik przyjechał z Warszawy w garniturze, w mesztach eleganckich, wyczyszczonych, wysiada, a tu nagle śnieg i mówi, to ja tak się wybrałem do was, żeby elegancko być ubrany, a tutaj u was jest zima i nikt mi tego nie powiedział. Ja tak sobie pomyślałem, tyle lat, trójka, jedynka, mówią o tym, że tu jest śnieg, my mówimy, że tu jest śnieg i nam nikt nie chce wierzyć. I ja tego, jak pojechałem do Warszawy, to zrozumiałem. Warszawa do Szklarskiej Poręby ma daleko. I musi się stopniowo przybliżyć. I to, że teraz 4,5 godziny tylko się jedzie, to już da taką możliwość. Bo jeszcze przecież parę lat temu jechało się prawie 8. Prawie 8 i to ciężko. 6 000 zawodników, z tego co słyszałem, tak. W tym roku, 30 krajów. No bo chyba więcej nie można, prawda? To jest taki moment, w którym musicie zacząć odmawiać już. Zwiększyliśmy w tej chwili, że bo najważniejszy bieg to jest na 50 kilometrów. Tak. I na 50 kilometrów jest w tej chwili zgłoszonych 1600. To jest rekordowa ilość i bardzo dużo. To już jest światowa ilość. I teraz do tych 1600 trzeba było szybko znaleźć jeszcze 100 miejsc, bo tak duże parcie jest zgłoszeń na bieg na 50 kilometrów, na główny bieg Piastów. Czyli my zaistnieliśmy już na świecie, bo jesteśmy w World Lopy, w Światowej Organizacji Biegów, takich biegów. Biegów w tej chwili jest tylko 10-11 się stara, żeby dostać się do tego no, bardzo, bardzo elitarnej grupy biegowej. I my tam jesteśmy jako jeden z ważniejszych biegów. Czyli Polska może powiedzieć, że mamy swój światowy bieg u nas w Polsce. A powiedz, ile, jaka jest długość tras w tej chwili w Jakuszycach? Łącznie jest ponad 60 kilometrów tras, leśnych tras. I tu od razu trzeba powiedzieć, leśnicy, bardzo wam dziękuję, że wpuściliście nas do siebie, że tolerujecie nas między sobą, że między tymi drzewami tam się chodzi. A jakie to jest, i przy okazji, przy tym podziękowaniu leśnikom, muszę powiedzieć, że wszyscy, którzy tu przyjeżdżają, żeby sobie zdawali sprawę, że nie tylko są w lasach, ale niezależnie od tego, są na wysokości ponad 900 metrów, co odpowiada mniej więcej 1400 metrów w Alpach. I tutaj powietrze jest przewiane, dlatego że z jednej strony przewiane od Harachowa, z drugiej strony od Szklarskiej Poręby, to się nazywa przełęcz szklarska. I na tej przełęczy szklarskiej występuje no, wyjątkowe powietrze, bo lasy są mokre, wilgotne, czyli powietrze jest wilgotne, powietrze jest przewiane, a jednocześnie aerozole leśne oczyszczają to powietrze ze wszystkich nieczystości. I to idealne powietrze właśnie w Szklarskiej Porębie było wykorzystywane już przed wojną do przygotowania się do Olimpiady Berlińskiej oraz po wojnie przez wielu czołowych zawodników. Na pewno starsi pamiętają takie nazwisko Chromik, Krzyszkowiak. Oni trenowali, mieszkali w Przesiece, ale biegali w Jakuszycach, bo wiedzieli, że to jest zjawiskowa rzecz. Ja dlatego się bardzo cieszę, jak dzisiaj i wczoraj widziałem ogromną ilość dzieci chodzących, spacerujących, jak gdyby wykazujących zadowolenie z tego, że są w tak dobrym powietrzu. A w Przesiece jest jedyny wodospad, w którym można się kąpać, ponieważ nie jest w Parku Narodowym i właśnie zaraz się tam wybieramy. A nie, to nie będę zdradzał tajemnic. Słuchaj, szykuje się rewolucja na Polanie Jakuszyckiej. Myślę tu o inwestycji. Tak, tak, tak, tak. No to już trzeba było zrobić, dlatego że my mamy jedne z najlepszych tras na świecie. Te trasy były dostosowane do innej klasy. Bardzo mi zależało na tym, żeby trasy były jedne z najlepszych na świecie, a żeby były naprawdę najlepsze na świecie, to muszą mieć minimum 8-9 metrów szerokości. My mamy 5-6 metrów szerokości. Ale leśnicy, którzy zorientowali się, że no, mają u siebie prawie że skarb sportowy pod tytułem Bieg Piastów, to wyrażają zgodę, żeby poszerzyć te wszystkie trasy i te wszystkie trasy do 19 roku, tak jak i te wszystkie budowle, powinny być zakończone. Czyli w 19 roku, kiedy będą Mistrzostwa Świata Leśników, Mistrzostwa Świata Leśników, już wtedy będą trasy i poszerzone, i budynki zakończone. Julian Gozdowski, honorowy prezes Stowarzyszenia Bieg Piastów. Dziękuję Ci bardzo. Wszystkiego dobrego i żeby na kolejny 42 bieg się udał za 2 tygodnie. I niech przyjeżdżają ci wszyscy słuchacze, niech przyjeżdżają na spacery. Ale nie za dużo, bo naprawdę wczoraj było... Zmieścimy się. Jest ponad 60 kilometrów tras i na 60 kilometrów tras człowiek jeden zajmuje około 3,5 metra długości. To proszę wyobrazić, ile ludzi może na podwójnych torach się zmieścić na tych 60 kilometrach przygotowanych tras. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. To był Julian Gozdowski, a teraz wspomniany wcześniej zespół Early Birds, bo mamy przecież nowy rok. Za oknem biel. W domach blask choinkowych lampek. Wełniany kot, nawet gruby kot, nie roztopią sopli w sercu. Stary rok, kiepski swat, dawca łez i strat. Lada moment dokona swoich dni. Na pożegnanie, w rekompensacie dał mi ciebie. Dał mi ciebie. I nowe, nowe, nowe, nowe przyszło. Bez cienia wątpliwości wzięłam wszystko. Morską falą dawne strachy przykryłam. Teraz z tobą każdy nowy rok. Strach przed samotną nocą. Bo wełniany koc i ten gruby kot nie rozgrzeją tak jak twoja dłoń. Minął rok, bajka trwa, tu przyszłość zwiał. A ja mam pewność, że nie chcę już inaczej, bo tylko z tobą, tylko dla ciebie więcej znaczę. Nowy rok. Już. Nowy rok, Early Birds, ciągle z nowej płyty w zasadzie, tak można powiedzieć. Jest dokładnie 11.30, to już teraz może Radio Kalifornia będzie klasycznie. On the first part of the journey, I was looking at all the life. There were plants and birds and rocks and things, there was sand. With No Name to Ameryka. Na naszym korytarzu w studiu Myśliwiecka 357 pojawiła się taka naklejka, że nie wolno wnosić napojów do studia. No to dzisiaj jest rewelacyjnie. Mogę się napić kawy, prowadząc audycję. W Radiu Kalifornia, chciałem Państwu podziękować, bo w zestawie 50 najlepiej sprzedawanych płyt w naszym kraju jest i Muzyka Ciszy 5, i Smooth Jazz Cafe 17. Nie ma Radia Kalifornia, no ale za to mamy je w radiu. One of these nights, zespół The Eagles, przypomni się pięknie. One of These Nights to zespół The Eagles, America Eagles, Radio California. Kilka dni temu był Dzień Radia. Nie słuchałem radia przez cały dzień w Dzień Radia i nie wiem, czy ktoś z moich kolegów sięgnął, ja nie sięgnąłem wtedy, po jedną z najładniejszych piosenek o miłości do radia. To będzie Carpenters i Yesterday Once More. When I was young, I'd listen to the radio, waiting for my favorite songs. When they played, I'd sing along. It made me smile. Those were such happy times, and not so long ago. How I wondered where they'd gone. But they're back again, just like a long lost friend. All the songs I love so well. Every sha-la-la-la, every whoa-whoa still shines. Every shing yesterday once more. Yesterday Once More to była Karen Carpenter, niezapomniany głos. A w naszym studiu pani Magda Trojanowska. Witam, dzień dobry. Dzień dobry. Slow Life z widokiem na Śnieżkę, czyli Polna Zdrój. To jest książka dosyć potężna, która właśnie zawiera przepisy wymyślone przez panią, tak można powiedzieć? Częściowo wymyślone przeze mnie, częściowo zebrane od znajomych, rodziny. Także to jest zbiór wszystkich rzeczy, które pojawiają się w naszej kuchni, które są naszymi ulubionymi przepisami, potrawami i które jakby serwujemy naszym gościom. No chyba trafiłem na bigos. Czy bigos z kapusty kiszonej i białej, tak? A nie może być z włoskiej? Nie, akurat my robimy bigos nawet bez białej. Robimy tylko z kiszonej, naszej kiszonej, tak. Okej. Okay. Tak nie może być z włoskim. Tak sobie pomyślałem, bo ja zrobiłem kiedyś z włoskiej i tak zastanawiałem się, czy to było wbrew przepisom, czy nie. Tak czytałem, tę książkę przeglądałem właściwie, można powiedzieć, ślina mi leciała i pomyślałem, że gdybym zjadł to wszystko, co tutaj pani wymyśliła, to byłbym bardzo grubym człowiekiem. Chociaż niby wszystko jest tutaj zdrowe, prawda? Tak, jest raczej zbilansowane, no i też tutaj te przepisy są skomponowane w menu na takie specjalne okazje, więc to są takie dłuższe biesiady, przejedzenie nie grozi. No właśnie, w tej książce są przepisy na wesele, na przyjęcie komunijne, na walentynki, na kolację przeprosinową. Ale też na wiosnę, lato, jesień, zimę, tak. Czyli właściwie tak przepis na całe życie. Na cały rok. Jeśli chodzi o dobre jedzenie. A zaczęło się wszystko, tak jak wyczytałem, od wąchania i smakowania. Tak, zaczęło się wszystko jeszcze w trakcie studiów. Podczas studiów po prostu okazało się, że mam wyjątkowy smak i wyjątkowy węch. No i jako taka osoba pracowałam w panelu sensorycznym i jakby komponowałam pewne produkty i potrawy, które się potem pojawiały na takim ogólnym rynku. Mhm. A co, jak gdyby miała pani powiedzieć o jednej potrawie ulubionej w życiu, to co by to było? No na pewno musiałaby być kwaśna. O tak, to jestem za. Kwaśna i ostra. No więc no chyba kimchi ostatnio u mnie wygrywa. Które robię sama na potęgę i faktycznie daje dużo chili, dużo czosnku. Czyli no nie taka polska, nietradycyjna, no tak. ale no równie zdrowa, jak niezdrowsza od kapusty kiszonej. Więc. Jestem tuż po śniadaniu, a czuję, że już jestem głodny. Proszę powiedzieć jeszcze o tym miejscu Polna Zdrój. Polna Zdrój to jest taki malutki pensjonat, który znajduje się w sumie niedaleko Szklarskiej, bo jechałam tutaj 40 minut. Znajduje się w malutkim miasteczku we Wleniu. To jest Pogórze Izerskie. No jest zupełnie inaczej niż tutaj. Mhm. Jest to taki... Można tam się, że tak powiem, zagubić na chwileczkę. Kompletnie można zapomnieć o świecie, tak. Slow Life z widokiem na Śnieżkę, czyli Polna Zdrój. Wiem, że Baszka będzie prowadziła dalsze na ten temat rozmowy. Dziękuję bardzo. Dziękuję ślicznie, dziękuję za zaproszenie. A my wracamy do muzyki i tym razem to będzie utwór sprzed dokładnie 40 lat. Trudno uwierzyć. 1978 rok, Wuthering Heights, Kate Bush, tak, to było dokładnie 40 lat temu na listach przebojów, a mówiłem wczoraj iść na spacer do Jakuszyc, no i poszedłem. Słońce świeciło jak szalone, śnieg iskrzył i w ogóle nie było Frozen. Madonna zakończy pierwszą godzinę naszego spotkania i zapraszam po 12. How can life be what you want it to be? You're frozen when your heart's not open. You're so consumed with how much you get. You waste your time with hate and regret. You're broken when your heart's not open.